Eguardion, Euskal Irrati eta Antxeta Irratiko entzuleok, zer modu zaudete ikasturte berriko denboraldia? Gaur, irekiko dugu eta nabarituko zenutenez, bueno, orduz aldatu dugu aurtik aurrera, astelehen eta ostiraletan, ordu honetatik, ordu bietatik, ordu iruak arte egingo dugu saioa, eh? Ez da dena aldatzen, laguntza hemen jarraitzen du, eh? Nirekin batera, denboraldi honetan ere Jean-Pierre Arokarenek parte hartuko du kiroletik saioan. Eguerdion, Jean-Pierre, zamoguz. Eguerdion, kaixo. Bueno, aste buru eman korra, izan da bebidaso eskualdeko kirolarentzat. Hondarribia Arraun Elkarteak garaipena, Kontxako estropadako lehen jardunaldian, Real Unionek, utxetabin mendean hartu zuen Valladolid B, bidasoaren, bueno, bidasoak jokatutako bilagun artekoak irabazi zituen, eta hori gutxi ez, eta Santiago Tarrakeko piraguistak dominarekin, etorri dira, Portugalgo munduko txapelketatik, Jean-Pierre. Bai, nik... Bestia dena oso garrantzitsua, denbora izango du, baina berriz ere aldarrik izango du hemen, etxe hontan, Otarrak Arraun Elkarteak betetzen duen lana Harrobiarekin. Baita ere Hondarribia Arraun Elkartea, bere mailetan, Aukimugu Karrakin, Santiago Otarra bezala, baina argi eta garbi dute gauza bat, Harrobiari begirada baino gehiago, kleinu bat baino gehiago egiten dietela bi taldeek, beste taldeek ere bai noski. Gero nabaritzen dira fruituak, eta fruituak Kontxan alde batetik, eta gero nazioarteko frogetan edo bai. Orduan, txalotzeko moduan, bai Hondarribia Arraun Elkartea eta Santiago Tarrakek. Enik hori nahi dut azpimarratu, nahi zuzen ere. Hori baita azpimarratzekoa. Tira, ziur bagotxo izango zaretela, orain txai patutako albisteak. Bueno, ba, osotasunean ezagutzeko beraz. Hori guztia ipatuta, ekin dieza jogun gaurko emankizunari. Jean-Pierre, azer nolako leia izango dugun datorren igandean Kontxako estropadan. Esan genezake, inoizko Kontxako estropada berdin duena izan daitekela igandekoa, emakumezkoetan zein gizonezkoetan lehin sailkatuak bigarrenari segundo bat eskas, ateratzen baitio. Bai, Donostia Arraun Lagunak Oriori, eta Hondarribia Arraun Elkarteak Santurtzitri. Bueno, momentuz, emakumezkoetan, Donostia Arraun Lagunak egin zuen denbora onena, eta gizonezkoetan, Hondarribia Arraun Elkarteak estatxa eta elegite kontuan, bueno, ba, gero izango aztertuko ditugu, izan ere emakumezko Kontxako estropadaren jardunean zentratuko baikara, urrengo minutuetan, eh? Hondarribia Arraun Elkarteak lehen txandan eta lehen kaletik, laugarren denbora onena bete zuen, eta datorren igandean, ohorezko txandan arituko da Donostia Arraun Lagunak Orio eta Donostiarrarekin batera. Jean-Pierre, hori zuten helburu eta bete dute emakumezko Hondarribia Arraun Elkarteko emakumezkoen traineruak. Bai, asteburu alde horretatik borobila izan da neskek, ba, gogorra izan zen, eh? Lehen luze hori, bigarren luze hori, Tolosaldeak bere lana oso ondo bete egin zuen eta zalantza batzuek sortu ziren, eh? Ziaboganen zuzen ere eta Poparean lanan, baino berriz ere orekatu zuten bere lana eta azkenean eskuratu egin zuten sartzea. Eta horrezko txandan, ban lehen helburu nagusia, hori ere aipatzen zuen Koldo Diazek ere. Eta gizonezkoetan, zer esan, ikusi genuen berriz ere estropada zoragarria Hondarribia Arraun Elkartetik, hirugarren kale hori, urbide hori bilatu egin zuen, eta berehala, Ziabogan, 9:24 denbora hori hobetu behar zan, eta egin zuen Hondarribiak, Santurtzik ez zuen eskuratu, eta gertatutakoa irteeran gertatutakoa ba bueno mundu arraun munduko kontua dira azkenean urduritasuna ansietate pitin bat eta beste konturu gertatu zer gertatu da honekin orain Santurtzik ikusi duela Hondarribiak arazo hori konpondu egin zuela berehala eta bi luzeetan abantaila ateratu ziola eta Poparean gehiago eta hori goraipatzekoa da psikologikoko bere eragina izango duela. Hala ta guztiz ere, bi ontziak leian direla bakarrik ez. Besteak ere bai. Eta Josu Esnalok esaten zuen, kontuz gurekin, eta Donostiarra ere bai. Eta Zirbanara Galipoak, orduan, dena batean, ez dakigu igandean nola egongo den eremua, aizea izango den, alde batetik, beste alde batetik, lehen kaleak eragina izango duen, edo ez, itxasoa bere eragina izango duen, ez dakigu. Baro, gain artean, leia estua eta estua, besterik ez. Bueno, datua urrengoa da, Donostia Arraun Lagunak eta Orioren arteko aldea, emakumezkoetan, 1,64 segundukoa da. Hor beste gauza bat azaldu behar da, Donostian nabaritzen da giroan bertan, bi gauza direla, eta aztertzeko noski baietz. Nik ez dakit Donostiako udala ondo egin duen edo ez dut zehazki ezagutzen afera. Baino, bai, nabaritzen da Donostia arraun launa kalean dagoela herritarrekin eta Donostiarra ez dut hain gertu ikusten. O sea, esan nahi duzuna da, nola baite Donostia arraun lagunak talde herrikoia dela eta Donostiarra ez. Talde kalean instituzionala. Ez, nik kalean ikusten dutela. Aha, bai, kamisetak eta kolorea. Bai, eta sensazio hori, eta Donostiarra, bueno, ofizial bezala hartua da. Bai. Baina nata gustatzen zaio hori nabaritzen da, Hemen errepikatuko. Giro hori. Errepikatuko dugu, Euskotren Liga irabazi zuten arre Donostia arraun lagunak. Donostia arraun lagunakeko arraunlariak, Eneko Goia Donostiako lehendakariari, bueno, alkateari barkatu lehendakariari ez, momentuz ez. Argi eta garbi esan ziotela, gu hemen etxean, Donostian, kanpotarrak sentitzen garela. Ez garelako, bueno, ba, Kontxako estropadan, ba, Donostiarra bezala, selkatze proban zuzenean selkatzen. Eta tira, bueno, Donostiarrak ez du lehiatu behar, Donostia arraun lagunakek bai. Bueno, lehiatu dira eta ondo gainera. Lehenengo postua eskuratu zuten, hori horrekiko aldea, 1,74 segundu. Horrekin hori kalean. Nabaritzen dela. Bai. Ta astean zehar, alde zaharrean, ere bai. Ere bai. Zaharra da pixkat. Eremua. Eremu berezi hori, zalentzat, bai, alde bai. Eta, karo, Donostia arraunek duen sustraia herrian, ba, ezberdina da. Eta nik herrikoiagoa ikusten dut, egia esan, da Itziar Egurenek atzo aipatzen zidan, naino, mikrofonetik kanpo. Zer, ba, beste lankideek esartu, badabago bat eta esango dut, laguna dutelako Mauri Idiak ez, bakizu Mauri Idiak ez, beti, bai, Herrerarekin Donostiko kontu egin da, pixkat. Basos komunikante. Basos komezakit, baina... Entzulek jakin gure. Urduritasun bari, niri sortara zantzai esan nion, oso urduri jartzen diazu. Eta, ipatu, galdera zuzen egin zion, egin ondo, nintu dut esan... Bai, horren aurrean aldarrikatu behar da, eta zarata handi bat. Nik uste dut Donostia arraun lagunak betetzen ari den papera, ba, aski orekatua dela, eta ondo da bilera. Eta urean, erakusten ari da, bere maixotasuna, eta zein den horrena. Urean erakutsi behar da, noski. Bueno, bigarren txandan, Tolosaldea, Ibaik, Adeusto eta Txapela arituko dira. Estropada bukatuta, Miren Garmendiaren Hondarribia arraun elkarteko patroiarekin hitz egiteko zartea. Izan genuen, eta honako hau adierazi zuen. Deizu ez, bildurraren egan ikusi da ere eta ligatikan zemai altua dalkaten, orduma honek segurtasun pixka temate gu, eta hori igandea behida guain. Maurixe, segurtasuna horrezko txanda esatu direlako. Gauza bat, txertatuko dut, ez da baitatu gu hemen askotan, bueno, askotan, bitan edo, Euskotren Ligak behar duen beste laguntzi. Bai, baina nola txertatu hori. Hori da kontua. Eta oraindik, ba, aski komplikatu izango da. Baina egia esan Tolosaldea, zuzenera Tolosaldea beste bat atzetik, eta Galiziarrak ere bai. Tolosaldea eta Ibaikak, tomateroak atzo arazo gehiago izan zituzte, baina deustu hortxe puntxan egon da. Bueno, zerrakatik ez, sortzi eta giro. Gero eta gorago jungo da. Baina komplikatua da. Bai, oso. Komplikatua, denbora gehiago behar da, eta hori telebistarekin komplikatua da, eta telebistarek gabe arraun mundua garatzeko komplikatua da. Bueno, baina hori eta guztiz ere, neskek, berrez ere, aldarrik bere maila, eta esatana aldizut, ontsan, ba, giro ona zer alde horretatik, eta zale askok, ba, gauza bera aldarrikatzen eta jaso egin zuten eskek ere bai berotasun hori. Hori ere baloratzeko da noski. Hori emakumezkoen estropadari dagokionez. Hamaiketan gizonezkoen lehen txanda jokatu zen eta oso malkartxu hasi zen Hondarribia arraun elkartarentzat. Estatxa hautsi zen ala ez, bueno, baliogabeko irteera egin zuen Ama Guadalupekoak eta 3 segunduko zigorra ezarri zioten. Baina behin estropada abian zen unean, Jean-Pierre berriro ere Donostiako badian erakustaldia eman zuen Hondarribia arraun elkarteak eta eguneko denbora azkarrena bete zuen. Eta datua da, Santurtziren aldea, bueno, ba, 1,74 segundukoa dela eta Zierbenarekiko duen aldea 3,76 segundukoa. Hoiek dira bi aurkari urreratuenak, baina beste bi ere badaude, Donostiarra eta Orio, Jean-Pierre. Bai. Entzuleek onartuko diate saldia, kriston estropada egin zuten. Uste dut, entzule gehienek bai. Entzule gehienek onartu. Beste batzuk ez. Kriston estropada egia esan egin zuten, bigarren irteera komplikatu gau zegoen. Eta hor bai, hor galtzen duzu denbora pitxat, txampan, hor kontu inbiar duzu, eta hien denbora pitxat galdu egin zuen, baina bere ala, hirugarren urbide hartu egin zuen, nahi zuen hor epailea sartu ziren, baina oso ondo iritsi zen ziago. Estropada hasiera, bueno, da. Ni bueno, hemen antxe derratian zuzenean bizi izan genuen eta ia eromena, lehenengo baliogapeko irtera, gero zierbenaren kalean sartu, hortxe pala, bueno, azenolako lehenengo metroak izan ziren. Bai. Eta lehen luzea alde horretatik, eh? Eta baina alata guztiz ere oso ondo dago finkaturik eskifai hau, eta 9:24 eta igero ikusiko nuen Santurtzea 9:30 joan egin zera, aski erabago, igorra izan zen lehen luze hori, eta garaipena eskuratu egin zuen. Santurtzirentzat kolpea, zigorrarekin batera Hondarribia garaipena eskuratzea hori gogorrena izan da, nire ustez, eta azpimarratzekoa, atzoko estropadaren ondoren alde batetik, eta gero arraunlariak oso ondo direla, borobila. Bere izaera oso borobila da, eta lasaitasunean arrauna egin dute, eta bere arraunkera lasaia, eta beti Hondarribian aipatzen den bezala burua hotzarekin nahi zuzen ere. Ez zuten urduritasunik izan, ez zuten arazorik izan, bere lan azora harria izan zen, eta garaipena, ba, xuxena. Gero, hortik zeateratuko da, bigarren kontua. Ondorio gutxi. Ba, igandean ikusiko du. Hori da. Igandean, baina alata guztiz ere, ez gara itzakiki. Ostialeko saioan, bai, esaki, bai. Hondarribia arraunelkartea hurbilduko gara eta ea zer esango diguten. Ostiralean ez. Ostiralean entzungo dugu. Bai, ze bai, ostiralean Donostian bertan egongo dira. Ostiralean entzulek entzungo dituzte. Baina ikusiko dugu nola egongo diran. Eta gero, baina hor, Hondarribia hor nagusi dago, Santurtziri kontuz. Baina kontuz... Kolpea eman zion Hondarribia. Baina kontuz galipo eri. Zer ba, kontxak zor... Diete galipoeri. Bai, azken... Zirbenari. Azken bi urteetan. Zeozer zor diete. Hortxe bili dira. Bueno, alde batetik, eta kontuz beti... Donostiarrari zen bat, Donostiarrak ere atzu bere... Betze, bere indarra erakutsi zuen, ere muan lehen luze horretan puskatu egin nahi zuen. Uste dut, goiz xamar estropada, gero ordaindu egin zuten. Eta gero beti zai, beti azpitik, 2017 garaipena eskuratu zuen, egia esan garai hartan. Egun hartan baldintza oso ezberdina ziren Orio. Bai. Orioren eskarmentua, ofizioa. Orezko txandan arituko da. Bai, eta psikologikoki Orion entzia ondoan alboan, kontxan, beti... Urduritasunak, eh? Urduritasunak sortarazten ditu. Eta aurten banderetatik oso gertu ibili da. Oso gertu. Ez dezagunaztu. Oso gertu. Ez ditu banderak eskuratu, baina oso gertu ibili da. Hori dena kontutan hartuta, hori maien gainean jarrita, gauzak ez dira bat ez erresak eta komplikatuak izango dira, noski baietz. Bueno, lehenengo txandan Donostiarra Urdaibai, Kabo eta Ares arituko dira bigarren igande horretan. Gero Koldo Diez eta Francis González Etxabarri entzungo ditugu elegiteaz eta estropadaz mintzatzen, baina orain lehen pertsonan balio gabeko irtera bizi izan zuen protagonistaren iritzia entzungo dugu. Joseba Amunarrizek honako balorazio hau egiten du atzoko estropadaren inguruan. Kuadrilla eta gogu atetzeko pasatzen da askotan, ez? Salida azkarra nahi nu egin eta oso azkarra egin dugu, eta bira, azkenen 3 segundoko zantzikoa. Favorito ez, hau menez dago favoritorik. Eurrengo igandeen beste estropa bat, eta beste estropara oso galante egin behar dugu, zaka, a ber, nola, moldatzen garen. Bueno, ba, irtera azkarra egin nahi zuten eta azkarra egin zuten. Hori batetik eta bestetik. Ez dagoela favoritorik, argi geratu zaigu, ez dagoela favoritorik, Jean-Pierre. Segundu bat eta hiru segundu eskasekin, bigarren igandera begira, ezin dugu esan Hondarribia arraunelkartea favoritoa dela. Esan dezakegu, bueno, ba, hurbilena dagoela bandera eskuratetik, baina favoritoa, tira, ez dakite. Ba, bi gauza. Alde batetik, Joseba Munarrizek argi eta garbi uzten ditu gauzak. Gure errua izan da. Eta bera aski garbi uzten du. Eta gero beste alde batetik, aipatu duguna oraintxe bertan. Ba, dena esatekoa dala, eta dena erabakitzeko dala, datorren igandean, kontxako badian. Eta nik ez dakit, atzo txanda artean aizearekin ez zen arazorik izan. Nik ez dakit amabetatik aurrera izaten den afera hori, baina oso gutxi, altxatu zen pikin bat, aizi pikin, baina pikin bat, emete zen. Zergatik aipatzen duzu guzti hau? Ez. Pentsatzen nuen John Sanz hamen diren adirazpera, dikarren izan ez, zortzi minutuaren gatik? Ez. Baina Eusko... Baina Eusko Label ligan hori ere gertatzen da, ez da. Baina zosketa da. Ez dago, alde horretatik ez da. Arraun munduko adirazpenak. Baina arraun munduko kontua dira. Leheno hori konpontzen aldala? Bai, noski bai, ez? Ez dagoen ez dagoela, bai. Baina, bueno, ez du eraginik. Baina, badagizu gaur egun ere, ba, arduradunek eta entrenatzaileek eta bai arraun hori. Dena mugitu behar dela. Dena, pisa, nahaztu behar dela. Ez dakit nahaztu behar dela, baina... Bilatu behar zeio, ba, bueno, albo konduak eta lato guztiz ere, ba, bueno, nik ez nuke kontutan hartuko Sasamendik ez aipatutakoa, egun orokoa afera dira, eta errepikatzen dut, TKE ligako estropadetan, berdina, zortzi minutu baino, gehiago askotan. Eta adostuta, klubekin adostuta. Adostuta, orduan, baina, bueno, claro, kontxa kanpotik, kontxa kanpoa, edago TKE olian. Hortxe... Hortxe gogakoa. Gauza bat, esango dizu, gauza hauek ez dira ikusten, prentsako tribunan. Eta ez dira entzuten ere. Hari, Hondarribia hori egin zuen, inorrek ez zuen aipatu, zigorrari. Nik pentsatzen nuen, ba, zigorra hiru segundua dago. Oso ezagun den kazeta bariatek, ez euskalduna. Aipatu zuenan, TKN ez dago zigorrarik. Eta geure naizeko kide batek, aipatu egin zuen, badago, ikusiko duzu. Eta bere ala azaldu zanan. Badago. Eta gehiago esango dizut. Ez da atletismoan bezala, lehenengoak, zigorra lehenengoa jasoko lukeela. Baizik eta Hondarribiak gain beste traineru batek, baliogabeko irtera egingo balu, beste horri ere zigorra sartuko lioketela. Beraz, badago. Badago, kontxan. Ez dago TKE barruen, baino badago. Bale. Zigorra, eta zigorra berea da azaldu zan. Eta, ez genekin, baina gure naizeko lankideak berea ala aipatu zuen, oso aditua da arro munduan, eta berak aipatu zuen, eta klinu bat egin zidan, ez zuen ezertxo aipatu klinu bat egin zidan, eta ikusiko duzu, eta berea ala azaldu zan. Bai, nik ere argi. Berea ala azaldu zan, iru segundoko zigorra hori, bagenekin, zigorra, berea ala bagenekin. Arraunlari bat, berea ala. Besoak altxatea ikusi nuenean, esan nuen, ui, Hondarribiari iru segundo eroriko zizkio. Oixe. Tira, zuzenean, egin genuen emankizuna, igandekoa, bigarren igandean ere zuzenean egingo dugu, eta Koldo Diaz eta Francis González Etxabarri zuzenean entzuteko aukera izan genuen. Eta zigor bat medio orainik eta aukerrago, hori sabanan lan egitea baino aukerragoa da batzutan. Orain bai, bueno, ba, Koldo Diazek eta Francis González Etxabarrik atzo zuzenean egindako adierazpenak entzungo ditugu elegiteaz eta estropaden inguruan. Bueno, ez lehenengo irudiak ikusi behar ditugu eta programa bukatu arte ezin dugu. Ez, oita iruan, oita bosetan esan digute, ba, gutxi gura bera posibera fun ikustea eta horren alabera erabakiko dugu, erabakiko dugu zeharrekin. Orduan hori ikusi arte momentuan ditugu ez egin behar. Baila, lada, ez, ala ere ikustu duz, estopada bikaina indugula eta hor ikusten da, ez, egindako denbora bikaina izan dela, eta, bueno, Santurtziren aurretik lortu dugula, nahiz eta zigor hori eukai, bueno, gizonezko argi dago, ez, estropada bikaina izan dela, egin dutela, nahiz eta zigor hori jaso lortu dutela denborarik onena markatzea, eta hori garrantzitsua da guretzat, eta neskena ere oso estropada ona, gure helburua hori zezen, ez, horrezko txanda horretan sartzea, eta lortu dugu. Eta gainera, bueno, Tolosaldearekin referentzia horiek edukitzea, aurretik etorri gara, eta, bueno, playoffari begira ere, bueno, beste punto alde, ez? Ba, nik uste nuen, ez da, aski nahasia egon gozarela giroa, baina oso ondo entzuten da. Ez da, mirakulio teknikorik egin zenuen, baina zurrumurro hori atzeko aizea da. Bai. Gurutzatzen denan bertan, tribunan bertan, ordezkarien tribunan, nik uste nuen, nola entzun gon, zeminako joa, eta entzun lehako, Ba, postutzen naiz. Atzeko eta dena entzuten da, eh? Minutu bat favorez Garrasik. Horrela ibili behar delako. Bai, hor bai. Garrasika eta marrumaka. Baina, bueno, ikuste dut kasu honetan. Bai, Koldoren adierazpenak eta Frantzisen adierazpenak baliagarriak zirela eta interesgarriak une horretan eta bueno, jakiteko bere egoera une horretan nola zeta ze sentitzen zuten. Azken finean lehen jardunaldiko eta lehen igandiko garaipen bat eskuratu zuten kontxan, hori ez da makala, Bueno, itxasotik, futboleko soro pilara, igaroko gara, Jean-Pierre, Hondarribi Arraunelkarteko bitraineruak demoraldi bikaina egin badut eta egiten ari badira, zer esango dugu Real Unioneko demoraldi hasieraz? Bitik bi garaipen, erdi etxi ditu, azken atzo Real Valladolid promesasen aurka berriro ere Alain Oiarzunek eta Nacho Sánchezek egin zituzten talde txuri beltzaren golak, Jean-Pierre, ezen Real Unionen neurketa distiratxuena izan, baina edozein talderen aurka norgeiagokak lehiatzen dituela, argi utzi du Real Unionek. Bueno, gero joan egin ditzen eta neurketa ikustea. Dan izan. Korrika eta presaka. Lo hartu nun. Ara. Lo hartu nun. Normala. Lo hartu nun eta gero berri ziren jarri nun neurketa osoa ez nuen ikusi, baina alatu guzti, iruditamagoz minutu, eta ba, gehienetan ados nago Aitor Zulaikarekin. Horen txentzungo dugu. Bere maixotasuna. Erakurtzitzen, batek esan, bertan zegoen batek esatzen zian, Valladolid ez du ezer, Zulaika ez zaipatu duen ostira. Julio Baptista entrenatzaio bezala. Eta ni esaten, bueno, baina zeo zer izango du, eta bai, ikusten da, ba, jokalari trebea dituela, eta talde horra dela, eta Real Unionek... Portugal darrak. Baina Real Unionek erakurtzitzen zuen, ondo jakin behar zela hori kudeatu, eta kudeatu partidak irabazi behar dira. Claro, baina zeinek sartzen ditu gola, hor kalitatea duena, eta hor zein dago, Alain Oiarzun alde bat. Eta gero, Nacho Sánchezen eskarmentua. Baina berriro, eh? Bigarren gola. Haze bigol, egin dituen denbora. Eta lehen zatian ja erabaki egin zuten neurk, eta gero, Reunionek eskarmentu jokalaria baitu, aditua dira, eta orduan jakin izan zuen, ba, garaipena hori, ba, eskuratzea. Claro, eta zer gertatzen da, du hasten zara 6 punturekin, edo nahi duzuna hartzen, baina horti ja puntan Rayo Majadahonderekin eta hirugarren partidua etxean Deportivo de la Coruñarekin batera 6 punturekin eta ostiralean estadio galen Celta beren arraka. Orduan ba hortxe oso ondo hasi da fera. Eta aurrek urtean aipatzen genuen une askotan taldeak oso ondo jokatzen zuela, partiduak menderatzen zituela, baina aurrean falta zitzaiola gol hori, ez? Bueno, ba bi jardunaldietan, 4 gol egin ditu Real Unionek, Oiarzunek 2, Sánchezek beste 2, eta gero, atzealdean, Iban Pérez, Nesan Elosegi, Gorka Kijera, eta Erik Ruizek egiten duten lanarekin, ba oso zaila egiten zaila arerioei, golak egitea, eta, bueno, ba, buelta ematea, markagailua iraultzea. Gauza bat, atzetik aurrera, etorri dira gola, kasunetan falta baten ondoren, eta gero atzetik aurrera berriz ere Nacho Sánchez atzian ibili zen. Azeri bezala, lehen jardunaldia bezala, nola eskuratu zuen gol hori, eta gero Sánchezek berriz ere bere maila erakutsi zigun. Hori sinistu behar. Garrantzitsuena hor, bi jardunaldi jokatu direla, 6 puntu dituela, ostiralean hartuko duela Celta B, eta hori denboraldi hasiera oso on bat dela. Eta Aitor Zulaikak aipatzen zuen, bai. Baina ez dut gustukoa nola... Irabazi dugu, ez nere gustura. Baina irabazi egin dugu, hori atzaldean aipatzen zigun. Aski goiz iritsi ziren, eta lasaitasunean bizi izan dituzte, azkeneko orduak errekuperatzeko ondo, eta prestatzeko ostiraleko neurketa. Gustatzen ez egunara jokatu dugu, eta irabazi dugu. Hori ere baliagarria da. Horentxe entzun gugu Aitor Zulaikak. Ez dakit azkenean Erik Ruizek ere bere adierazpenak ez, azkenean ez. Bueno, baina alata guztiz ere, Zulaika aipatatuak eba, ba, bere garrantzia du, nire ustez ere, eta garrantzia duena da, Valladoliden, eguarditan, arazo guztiekin, eguzkipean, hor ere entzuten zan aizea, eh? Aizepean, eski han beti, inguru hartan, eremu hartan beti aizea dago. Joni Azusta barrenekin aipatu genuen, hori bai. Kontxako eremuaren antzekoa dela. Bueno, bai. Eta, bueno, han garaipen eskuratu zuela, eta hori, bere meritua du. Ez da makala eta niretzat gustu dut arrakasta handia dela, bi jardunaldi ondoren 6 puntu eskuratzea. Bueno, entzungo dugu Aitor Zulaika. Gaur irabazi dugula partidua eta konpetitu dugula partidua agian gutxien gustatzen zaiguna egiten. Hau da, baloiaren atzetik korrika egiten. Baina egin dugu, garrantzitsua, baina egin dugu. Korrika egin dugu. Korrika egin dugu, baina aurkariak baloiaren posesioa emesteketzen dizuenean, barrutik, kanpotik, edo nunbaiten harrapatu behar da baloia gehiago. Baloi gehiago harrapatu behar dugu, intensoak izan behar dugu, transizio, osea, baloia harrapatze horretan, ondoren baloiarekin mina egiteko. Eta gagian baita ere hartatu dena da, emaitza hain askar jartzean utz eta bi, gertatu beharrez duena, baina gertatzen dena, jokuaren moldea aldatzen dela, ezta? Baina hor meritu ematen diot, Valladolidi, nire ustez aurreko gunean esan nuen moduan, eta Logroñon eta gaur erakutsitu den moduan, baloiarekin oso ekipo ona, defensivamente ere oso gogorrak, juego aereo kasi guztietan irabazi dugu eta adibidez lehenengo zatian, orduan talde oso ona, eta ez dute esaten orain irabazi dugulako, aurretik ere esaten honen, ezta? Eta kompetitu dugu, agutzen gustatzen zen horretan, garrantzitsua hori ere. Oso garrantzitsua da esaten duena. Bai, eta gero, irudi bat ikusi nuen, arriskuak hartzen dira, askotan, eta galunenek hartzen ditu arriskuak, eta atzelariak, eta txustak, ere bai, irazustak, eta bere arriskua hartu zuen bai goliden, eta horri bilitzen zalantza batekin, jokaldi batean, baino geldiketa oso ona egin zuen, eta, bueno, hori ere konpondu egin zen, eta atzean arazo batzuek sortu zituzten, zer jokalari handia zituzten aurrean, eta hori kontutan hartu behar da. Hausnartzen aldugu alde horretatik, eta aipatzen aldugu multzoa ezberdina dela. Oso. Kategoria ezberdina da. Ere, Tudelano Deportibo ere ikusi nuen, ba, minutu batzuek, eta... Deportibo ez dute sunetan azkenean, Ba, bai, horregatik, hori nena, bere ala sartu zungo lako Deportibok, eta gero Tudelano Galatasaray ere bultzatu zuen, baino horre ere eskarmentua erakutsi zuen. Baina, bueno, hortxe ditugu bi ereduak, bueno, hiru euskal talde daude, eta hirurek, ba norabedi ezberdina, Real Unionek 6 puntu, Bilbao Athleticek 4, garaipen bat eta berdinketa bat, eta Tudelanok, utxean, oraindik irabazi gabe, baina... Real Unionek gero-gerokoak ikusiko ditugu, baina 6 puntu baditu 6 puntu, ondo astea bere garrantzia du. Bere garrantzia du. Eta jokalarien zat, taldearen zat, eta konfiantza izateko, eta aitorren zat ona da. Bueno, gogoratuko dugu, datorren jardunaldia, Zelta beren aurka jokatuko dutela. Ostiralean, lau eguneko, atxeden eguna, eta prestatzeko partidua. Gero Logroñora. Logroñora, Lasgaunasera. Lasgaunasera. Igatean izango da, neurketa hori, arratsaldeko, bostetan. Bueno, Bidasoaren inguruan ere jardungo dugu, Jean-Pierre. Denboraldi aurrea bukatu du. Bidasoak 6 garaipen eta 2 porrot batu ditu azken asteburu honetan. Biller 28 eta 21 eta Unicaja Banco Sin Fin 32 eta 25 mendean hartu ditu. Garaipenak eta porrotak alde batera utziz, denboraldi aurretan garrantzitsuena da taldea osatu, sistema kongi barneratu eta ligako lehen jardunaldira alik eta egoera onenean iristea. Jean-Pierre, ba egun hori iritsi da. Bai. Datorren larun batean, Euskal Derbia anaitasunaren aurka larun batean 8:00 hartalekun. Baino garaipenak eskuratzea hobeto. Hobe, bai. Baino hori entrenatzaile guztiek esaten dute. Bai, eskemen sistemak eta hartzeko eta lana betetzeko eta egoera fisikoa de Maitor Zulaikak esaten bere... duzela autobusetik jaisterakoan zer egin duzu galdetuko dizute. Bere ba eskait Aitor Zulaika beste kontua da. Baina entrenatzaile guztiak nahi dute hori. Eskuratu garaipena eta Jakobo Kutarak ere bai, Lengoan ere bai. Baino gauza bat aipatu berduz, lengoan ere, ba gaztetxoak, ba lehen taldeko jokalariak minutu gutxi izan zituzten. Sierra oso ondo. Sierra oso ondo aritu zen. Biate zainak. Joan Ledok ere bai, bere lana txukun bete izan du laro ostiralean nahi zuzen ere, eta aurre demoraldi lana oso ondo bete egin ditu, hain zuzen ere horretzen aiz orain Nantesaren aurkaleen zatian, egiako txapelketan, eta lehen lerroan, aritu zidnak, gehiengoen, Gorkanito, Agintzen, Iparrarratz bezala, ezkerretan, Elgoibartarra, Urruzola eta Julen Mujika. Julen Mujika ze bi partio jokatu dituen. Julen Mujika, alde batetik, bi neurketetan, 12 gol. 12 gol. Eta lehen lerrotik, eta bigarren lerrotik, eta... Bai. Jaurtik eta zuzenean ere kolore, bai. Kolore guztitakoak. Salto gabe, finkatuta... alde horretatik Jure Mujikak ba, bere lana eta aldarrik itzen ari da bere lana eta gazte guztiak Martin Santano, Tao, Mikel Arana, Eneko Furundarena, Gorkarito, berda ikusi ze argitasuna duen Mikel Arana. Ze gola sartu zuen bilaren aurka, bai, baino, gerritik. Bai, gerrit, bai, bai. Baina, nire esan, duen bere ala hartzen du, behar dena. Bere ala. Agindu hartzen du Jakoborena eta ezertxo gostatzen. Eta erraza egiten dugu komplikatua dena. Bai. Eta hori bere garrantzia du. Nik oso ondo ikusten dut. Eta garrantzitsua den. Lenguan kaldi ezen aritu. Kolpe txiki badu orketilean, baina honean. Erantzungo dugu, hori ere aipatzen du. Honean. Eta hori ere arraun munduan nahi duen sartu. A ber, rapostua sartu. Zumaia. Zumaia nik ez du. Zumaia nik ez du. Azen olako apostua. Oain aurten ez dugu Zumaia, dugu Zumaia. Bakarrik nahi du. Orioren aurretik. Ero geure oriotarra galderritak zuen aionazten. Katutan ere hori ikusi genuen, Orioren garaipena galderrikatzen, Noski, Kuntuz. Noski, bera oriotarra da. Baina zapi ferrea dere nik onderroian ikusi izan dugu, Baina hola eta guztiz ere, bidazua, aurreren boraldia borobila egin du. Arazoekin, noski baietz, zerra, Jonazkoe bertan behera galditu delako, Julen Aguirre rekuperatu behar duelako, eta beste kontuekin ere bai. Baino, alate guztiz ere, horreden moraldia osona gazteekin. Gazteek aldarrikatzen dute bere lekua gaurko bidasoa. Datorrena, datorrena, kontuz datorrenarekin. Oso arrantzitsua. Badakizu zer egin duten aurreden moraldian bidasako jokalariek, eta kaldika ala dio, lana, gogor gainera. Ondo, egia esan, horreden moraldia gorra izan da, ez? Abuztua, bon, nik uste beti izatea la gorra, eta bon, lan asko egin dugu, asko entrenau dugu, baina, bueno, nik uste oso zentzazio honak inbukau du, azken azte burua oso neko kompletua izan da, ez? Atzo bilarren aurka, bueno, partidu poli bat ingenun, zazpi gole gaitik irabaz egin, da gaur bai, bueno, sinfinen aurka, ba, nik uste partidu omatin deula, nahiko kompletua, nahiz eta atzo jokau, pixkanek auta gude, baina, bueno, nik uste zentzazio honak inbukatu deula, eta hori gogo askokin, baina, urrengo azte iristeko. Ba, bueno, nik uste lehenengo urrengo aztekoan zentra bergala, ez? Lehenengo partidua, beti izatea zaia, txian aztea gaina, gure publikoakin, denbo asko publiko jokau gabe, ba, bueno, agar partidu omatiti dakaun, bi puntuak lortzia, eta gehiago jungo geha urrengo partiduak ikuste, baina, bueno, nik uste hori dan buruan dakaula, bueno, urrengo gazteko partidua nahi dan aurka, partidu polidu batin, agar bi puntua lortzitun, eta liga ba ondo aztegan. Ia da ziren, ba, bueno, denbora asko ni joan jokau gabe, pixka kostaz zitzaiten ritmu hartzia, txorkatia pixka kargatze zitzaiten, baina, bueno, egia esan, zentzazionakin, ez? Atzo partidua, bueno, pixka du gertu nuntxo horkatia, bueno, bazpane gaur pentsatu dugu eto alas jokatzia, urrengo azteako reservatzeko, baina egia esan, pretemporada, bueno, nahiko ondo sentitu naiz, ja berriz, bueno, gogo asko neskan eskualegan jokatzeko, eta berriz indez gehien gustatzen zaitena, eta guztua, eta egia esan, kriston goguakin berriz hartalekun jokatzeko, publikoakin, eta hori, ba, urrengo aztian ja, hasiko gara, tope. Bueno, ba, horrelako gogoekin baldin badago, kauldi, derio, Arratzaldeko zortziretan Euskal Derbia bizi, biziko dugu zuzenean noski baietz hartalekun, ze asteburua bete behar dugun, eta torren larun batean zortziretan jokatuko da. Ostiralean Reunion, larun batean Bidasoa, Anaitaren Euskal Derbia, eta igandean, eta gero igandean, ba, azken, bueno, bigarren jardunaldia Kontxarena hori beste kontu bat izango da. Julen ez da bertan egongo. Ikasturtea, hasi besterik ez dugu egin, daia begizulo egin gaitza. Julen ez da bertan egongo, Jonazko ez da ere, baina onate guztiz ere, pres dago Jakobo Kutara, bai Gorka Nietorekin lana betetzeko. Eta Adrian Fernandez. Silva horrari da bere lana askitzukun betetzen ere pibote lanetan, eta Ander Ugarte, bere maixonatzuna erakusten, eta bueno. Betetuko dituzte lanak, eta txeko lanak ere gine dituzte Adrian Fernandez eta Victor Galiziarrak, eta egalean ikusi ditugu bai gazteak eta bai betikoak, Zabala bultatu da oso ondo, ba, bere lanak txukun, Dariel García erritmo pixka gehiago behar duke, baino hori ba, piperra pixkat. Emango diote, piperra pixka, bai Jakobo eta Borja Burrete. Eta jokalariren bat faldalda. Bai, baino burua ez dute galduko horrekin. Aurkeztua dute, paper kontu guzt, papera bete behar dira eta asko. Asko bete behar dira jokalari hori ekartzeko. Eta hori dena egina dago, etxeko lanak egina dira. Eta kanpokoak ere bai, orduan orain dira, zai, erantzun baten, zai eta kitxo. Eta alata guztiz ere gauza bat esango dizut. Ligarako talde honekin bere lana beteko du. Bidasoa. Gero beste Europan jokatzeko egia da beste jokalariak beharko luketela. Baina honetan burua gazteei bai, bai, bai, bai, baina bueno, jendea bakizu beti nahi duela gehiago eta gehiago eta gehiago. Eta baina bururik ez dute galduko. Zergatik ez dute bururik galduko? Ba, diru kontuak dien bezala. Aste hau oso garrantzitsua izango da alde horretatik. Izango dugu aurkezpen bat. Aurkezteko beste babesle bat. Ostegunean izango da. Uste dut ostegunean edo izango da. Eta ba, Irunekin ikusirik duen babesle bat. Gero beste babesle batzuk, babesle txiki batzuk ere aurkeztuko dira. Eta gero, aipatu behar da, izango dela babeslea, baina ez da azalduko. Da azalduko, bere diruko porua laguntza bezala emango dura, baina bere izena ez da azalduko alde horretatik ere. Orduan, asan bada ostean, ba, gauza bideratua dira diru aldetik, baina oraindik ere plangintza berezi bat dela, babesle bilaka hiltzala, eta hori ere, apurka, ba, konponduko egingo dela, hori aibatu. Baina, aste hau, garrantzitsua izango da, eta uste dut, hain zuzen ere, ostegunean, asteburu borobila izango dugu, eta ostegunean, azalduko dute, babesle berri. Bueno, ba, lan gehiago, ostegunean ere bai, lan egin beharko dugu, ostiralean Kiroletik, gero Real Unionen partidua, larun batean Bidasoaren partidua Elbetian aitasunaren aurka, eta igandean Kontxako estropada, denetarik izango dugu. Tira, 15 minutu, ordu laurde baino gutxiago geratzen zaigu gaurko saioa, lehen ikasturteko lehen saioa bukatzeko, baina ezin dugu ahaztu, eta jarraian, Santiago Tarraken inguruan hitz egin behar dugu. Izan ere, abioi hartu, eta Europa eta munduan zehar, bidaiatzen jarriko gara beraiekin, munduko zoko desberdinetatik be Bidaso eskualdeko kirolari eragiten dioten albisteak iritsi zaizkigu asteburu honetan, eta zer nolako albisteak. Portugalen jokatu den, Montmenor Obellon jokatu den sprint modalitateko piraguismoko munduko txapelketan, Nerea Garziak, 23 urte zazpiko K2 metroetako txapeldun orde bilakatu zen, eta Uxu eta Maialen Arzuaga Aizpak junior mailako K2 200 metroetako hirugarren bizkorrenak izan ziren. Janpier, Kiroletiketik, zorionak eman behar diegu, kirolariei eta Santiago Tarrak osatzen duten, teknikari, langile, bolondrez eta familia guztiei. Beti aipatzen dugu gauza bera, Santiago Tarrak buruz, nekatuak egongo dira, baina beti hauek ari dira ezagintzea goraipatzen eta txalotzen, eta baina ezke kirol oso berezia da, eta ez da, hemen ez da kontua gaur egun hobetu egin dira gauza, baina beti bidaiatu egin dute furgonetetan, eta gora eta bera, izea, euria, iduzkia, beroa, hotza, eta kirola berezia da alde horretatik. Badakite beraien artean elkartasun bat sortzen eta espiritu bat, eta gero bere etorkizunarako bere garrantzia du hori alde batetik. Eta ez gara, ez hitzaile bezala hasiko, baina bere garrantzia du, eta hori banabaritzen da. Santiago Tarrakek berriz ere arrobilanetan ba, emaitza zoragarria lortzen ari da, eta gero kirola aldetik ere emaitza ba, ezin hobeak. Ospakizunetan murgiduta, Uxu eta Maialen Arzuaga konako adierazpen hauek bidali zizkiguten. Oso harrenago, temporada luze hau ondoren, munduko txapelketan postu hau lortzea gara. Oso postu gaude egin dugun karrerarekin, azkar atera gara eta domina hau berezia bada nira izparekin egin dudalako. Hori, berezia, bada domina munduko hirugarren gelditzea, ba, bueno, aizparekin are bereziago bat dira. Aitor Gorrotxategik, absolutu mailan ez, 23 urte zazpiko mailan parte hartu zuen, eta lehiaketa gora beretsu batean antolakuntzari dagokionez, 15. Postuan bukatu zuen txapelketa. Ezin zuen, han finalean sartu, gutxigatik ezen sartu, 5. Postuan gelditu zen finalerdietan eta 3 zirikatzen ziren zuzenean, B finalean 5. Postuan bukatu zuen manga. Eta Santiago Tarren modalitate batetik beste modalitatera, slalom modalitatera, izan ere, Santiago Tarrakeko, bueno, ba, slalom kirolariek munduko kopa jokatu zuten Laseude Urgelen, 3 parte hartu zuten, eta bik finalean bukatu zuten, Clara Olazabalek 9. Postuan bukatu zuen C bat proba, proba, Miren Lazkanok seigarren bukatu zuen proba hori, K-batean Joan Crespok zazpigarren denbora honena bete zuen, eta Ander Elosegik ba, ezin izan zuen finalean seigarren. Klara Olazabalen jetxiera ikusi nuen atzo. Uh-huh. Baita ere. Baita ere ikusi nuen. Ba, ui, Klara Olazabalen. Lotan geratzen. Klara Olazabal, hortxe bertan dago, bueno, gora ipatzekoa ere, eta txalotzekoa Klararen lana, eta Anderren lana, Ander bertan dago. Uh-huh. Bueno, orain Anderren, Ander Elosegiren jarrera ezberdina izango da. Denbora txu bat emango diogu, bai, eta gombiatuko bai, dugu. Bai, bai, bai, behar du lasaitasuna hartu, eta beste helburu nagusi batzuek bat prestatu. Eta bukatzeko, aipatu ditugu, Europatik iritsi zaizkiguna ezken emaitzak, badatozen egunetan gehiago iristeko aukera izango dira, Aimar Etxebarria Trenton arituko da, Espainiako selekzio juniorrarekin, Europako erlojupeko eta ordekako txapelketak jokatzeko, Europan barrena, lehiatu de azken aldian, eta aurrerantzen lehiatuko dituen lasterketen inguruan, honako audio Aimar Etxebarria txirrindulari irundarrak. Europako txapelketa noa, azkenean erlojupeko proba ingo dut, eta ostiralean rutako lasterketa. Orain Karrera de la Paz eta One Bill, One Road karreratik etorri gara, Copa de las Naciones deitzen den mailakoak, eta oso pozik lortu ditudan emaitzekin. Aber nola dijoan orain europeak, eta mundialak oraindik ez dakigu joango garen, baino 24ean, iraia 24ean, Belgikan dira. Xabirretani atzo arratsalde. Beste bat. Atzo arratsalden Xabirretani ari ginen, ba gaurko kontuetaz eta ordu horretan 5etan edo horrela Aimarrekin hitzi nuen eta Aimar orduan eta zemozua da eta bai entrenamendua amaitu dut. Atzoko beroarekin eta arratsaldeko 5etan. Medio. Bueno, ba hori, Trenton arituko dela eta ikusteke dago Belgikan arituko den munduko txapelketan. Beste bat, Europan eta, bueno, ba, munduan barrena lehiatzen ari dena. Eta espero du datorren urtean, albiste baina, bueno, aipatuko du. Denboraldia egiten ari da. Aipatuko du. 5 minutu geratzen zaizkigun honetan, Euskol Talde Nagusien eta Kirolen arloko berri nabarmenak ere aipatuko ditugu. Bigarren futbol mailako neurketak kontuan izan da, Ibarrek eta Leganesek bana berdindu zuten, Sansek bat eta Utxun galdu zuen Kartagenaren aurka, eta Amorebietak bana berdindu zuen Ibizaren aurka. Emakumezkoen futbola estreinaldia oparoa izan zen Euskal Taldeentzat, Eibarrek 3-2 garaitu zuen Sevilla, Igoberria den Alabesek 2-1 mendean hartu zuen Betis, Errealak errastasunez 4-1 irabazi zuen Valentzia, eta Atletikek Madrilen aurka 8-2 irabazi zuen etxetik kanpo. Joko Paralimpikoetan bukatu dira Joko Paralimpikoak, kirolari euskaldunek domina ugari eskuratu dituzte. Bueno, azkenean David Maurizek eta Asier Garziak ezin izan zuten gurpil aulkiko saskibaloi. Bueno, ba... Baina asko. Alexander Leutek duena eraman ditu. Esaten denean, eske azkenean ez duen lortu. Baina eske asko. Baina laugarren, bukatu dute. Asier Garziak eta David Maurizek. Iritsi berda, eh? Atzo irabazi zuena, eta ondo irabazi zuena, Primoz Roglic irabazi izan zen. Etapa eta gorriz. Ba, bueno, bukatu zuen Espainiako itzulia hirugarrenez. Lehen euskalduna Joni Izagirre izan zen atzoko etapan, baita selkapen orokorrean ere, 26. postuan bukatu zuen. Bigarrena Enric Mas izan zen selkapen orokorrean, eta hirugarrena ba, Mikel Landaren taldekidea den Jack Haig izan zen. Eta pilotan, bueno, ba, ezagutzen ditugu finalerdiak, hain zuzen ere finalerdietako bat Hondarribian, irailaren 12 jokatuko da, Peña bigarrena eta Rezusta, Elezkano bigarrena eta Mariskurrenaren aurka arituko dira, Olaizola bigarrena eta Zabaleta, Altuna hirugarrena eta Arangurenen aurka. Gaur bertan, esandakoa, irailaren 12 Hondarribian, Jostaldi pilotalekoan jokatuko den finalerdia zein izango den, ba, enpresek erabakiko dute. Asteburuan Elezkanok eta Mariskurrenak Laso eta Salaberri 22 irabazi zituzten, eta Altuna hirugarrenak eta Arangurenek 22 eta 13 irabazi zuten Baurrutiko Etxea eta Martija. Errugbiari dagokionez, bitaldeek iparraldeko bitaldeek garaipen erdietsi zuten Top 14 ligan, Miarritzek 27 eta 15 mendean hartu zuen Bogdo Begel, eta Prodebi mailan Abiron Baionak demoraldiko bigarren garaipena lortu zuen Estet Orilla zen Zelaian 20-28. Eskubaloian, bukatzeko, eskubaloia eta saskibaloiarekin. Superamara bera-berak Espainiako Superkopa jokatu eta galdu egin zuen Elxen aurka, 18-23 galdu zuten, kolpe gogorra, Imanol Álvarez entzat. Eta saskibaloian asteburuan zehar emakumezkoen Euskal Kopa jokatu da. Lointek Gernikak eta Airekak Euskotrenek, bueno, ba, finala jokatu zuten eta Bizkaitarrek lortu zuten denboraldiko lehen garaikurra. 60-42 izan zen azken markagailua. Bueno, eta gure entzuleak argurtu baino lehen Jean-Pierre, berriro ere aste bueno, ba, astean zeharreko hitzorduak aipatuko ditugu, naiz eta ostiralean saioa izan, ordu bitatik hirutara, gaur bezala, bueno, ba aipatu behar dugu astean zehar hitzordu garrantzitsuak egongo dira, ba Aimar Etxeberria asteazkenean, ostegunean bidasoak eta norbaitek aurkezpena babesa berria eta beste babesa ere bai. Ostiralean Real Union Celta B izango da Stadium Galen larun batean izango dugu bi Euskal Derbia, Bidasoa Irun eta Anaitasuna, eta igandean Kontxako estropada erabakiko da. Igandean Kontxako estropada hemen berriro ere 10etatik aurrera Antxeteratian zuzenean. Tira, asko eta izan ere datorren astean ere bueno, ba, Real Unionen arrobiko taldea eta Gipuzkoako kirola ere pixkanaka hasiko da, beraz berrez ere lehen maila kirola ez da geldituko eta hemen kiroletiken ba, bueno, busti horiek aztertuko ditugu. Badakizue, ostiralean bueltatuko garela berriro ere ordubiak eta amarretatik irutara, hause izango da aurtengo ikasturteko kiroletiken orduak eta egutegia, astelenetan eta ostiraletan ordubitatik eta irutara. Eta gogoratu, bueno, ba, berri guztiak gaur gaurko saioa entzuteko parada ez baduzu izan edo berriro entzun nahi baduzu irubikoitzakiroletik.eus atarian entzuteko aukera duzula, eta berri guztiak Bebidasoa eskualdeko berri guztiak irakurtzeko beta ere duzuela, euskaraz eta zintzoki badakizue. Eskerrik asko gurean izateagatik, Jean-Pierre. Eta baita zuri ere. Guardion eta atxaldeon ja, Atxaldeon ja. Atxaldeon ja. Eta baita zuri ere entzule, irratiaren beste aldean, bueno, ba, jaten edo egontzaren, entzule horri benetan, gurekin saioa jarraitzagatik, eskerrik asko. Ondo izan, eta bihar arte. Gira tutto intorno la stanza, mentre si danza. Danza, e gira tutta la stanza mentre si danza, danza, e gira tutto intorno la stanza mentre si danza, danza, e gira tutta la stanza mentre si danza. Vederti danzare come le zingare del deserto, con candelabri in testa, oh, come le balinesi nei giorni di festa. Voglio vederti danzare come dervisce tulle che girano sulle spine dorsali al suono di cavigliere dei catacali. E gira tutto intorno alla stanza. Braccieri ardenti.